Хвърлял съм ги, приятел, и без да съм гадател, разпознавам предавател, пратен от предател, защитник нападател, либеро почитател, фигаро усилвател. Хвърлял съм поздребялен, хвърлял съм ги подзаден, след разговор телефонен, догоре бях зареден. Срещите на патриарха, срещите са на сливница, другите са прибраха, аз съм ходил пеш до виница. Всичко там с парата, младен с голямата вилица. Хвърлял съм на големи, хвърлял съм и на малки, бях назад на опалки, оглед са за патрулки. Хвърлял съм късно нощем, шумели дрон си нещен. Хвърлял съм ги мятал, трима, дето поне един от тях има. И когато съм в криза, не търся конки под килима. Бая време мина, и как града загива, и как квартала се разбива за една година. 50 нюанса на реалността сива. Леонардо, нарисувай ми друга картина, нарисувай ми как времето ми мина. Усмихна души, да, и вигах стига. Живота ме настига, съдбата ми намига. И не ли съм в Румъния, ама имам ама лига. Хвърляча не е вечен, играта не е честна. Резултата е уречен, на решетката чудесна. Живота ми поднесе шанси, как да не блесна. Късмета е пред мене, кажи как да не го тресна. И нека съм наред, за напред на много години. И нека ми сервират хрустини с мармалад от смокини. Защото 2015-та взимам 20-ка за 15-ля. Едно време, знаеш, как съм ги мятал, бе приятел. Съм ги хвърлял, мятал съм ги хвърлял.